remember rule number one, you're responsible for your house guest. I'm your house guest. They're here for me, but they want me alive. You don't kill. Time's a wasting. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hey, hey! Get in. You serious? Yeah. Get in the trunk! Välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med Emil och med Gustav. Tjena Gustav, det känns som att det var 100 år sedan vi snackade med varandra. Ja, men frågan är om vi behöver vidröra det så mycket. För det kanske inte de som har lyssnat på det här har upplevt det som. Jag menar, nej, kanske inte. Men det är i alla fall skönt att höra din röst efter. Ja, och vi kan ju tillägga att anledningen att människor har fått lyssna på diskussioner om Aliens och Inglourious Basterds är ju för att vi inte har kunnat spela in aktuella filmer. Precis. Men vårt mål är ju fortfarande att bränna av aktuella filmer varje vecka. Precis, och aktuella diskussioner på ett eller annat sätt. Jag vill bara säga innan vi drar igång med det här programmet som kommer behandla Daniel Espinosas Tony Scott pastisch Safe House, och sedan ska vi prata lite om Oscarsgalan för en tid efter den har varit. Så vill jag bara säga att det går att lyssna på oss på iTunes om man vill. Och vi har ju också en Facebook-sida, så ni som lyssnar på det här får gärna trycka gilla på den sidan. Och ni får gärna också tipsa om den här podcasten till vänner och bekanta som gillar film. Det hade varit trevligt, tycker vi. Men du, för att få igång det här programmet så tänkte jag ta upp någonting jag tänkt på ända sedan filmen Seven hade premiär. Denna underbara film. Ska vi väl ändå bara säga så att vi vet om. Fast det har vi väl sagt jättemånga gånger. Ja, det har vi nog skitigt. Ja, så att, men när den hade premiär, jag går, det är 95. Jag går väl sista året på gymnasiet. Så man börjar ju bli kulturvuxen på det sättet. Så att när den kommer, så var det var väldigt mystiskt. För det här var ju innan internet och sådär. Så att man kunde inte följa en film från produktion till att den hade svensk premiär på samma sätt. Nej. Utan du kan ju tänka dig. Jag fick aldrig chansen att se Seven på bio. Så jag har sagt, jag mår ju dåligt varje gång du pratar om de här filmerna från slutet av 80 till 90-tal som har blivit favoriter och som man själv aldrig riktigt fick se. Det känns tragiskt. Det är lite meningen. Det är inte meningen att man... det är inte meningen att du ska må dåligt, men det är meningen att det ska ändå kännas nu som ett tag sen. För det är lite fint att 90-talsfilmerna börjar bli mystiska klassiker som inte alla har sett på bio. Nej, precis. Men då var filmaffischen till Seven som presenterades i tidningarna var en, och även filmaffischen då som hängde på biograferna, var en så här gulsvart sak där halva Brad Pitt och Morgan Freemans ansikten var på sidorna, och så stod dödssynderna i mitten. Den var jättesnygg. Och så hoppar jag direkt till den bild som har hängt kvar nu sen på alla, som finns på alla DVD-utgåvor och sådär. Där det är en så här svart bakgrund och två Photoshop-ansikten. Brad Pitt, Morgan Freeman, titeln Seven, inget mer. Men alltså, vänta nu. För att, jo, men på VHS:en som min mamma köpte, om det då var 95 eller om det var 96, så är det också den affischen Seven med röd text, och så är det de två, och så i mitten står alla dödssynder i en lista. Nej, då var det var väl inte, alltså när hon köpte VHS:en så var det inte den här med gula färger, utan det var den här svarta, eller hur? Ja, det var nog en Abis med Abis svart och kanske naturliga färger. Du menar att det var en annan som filmaffisch? Ja. Och här tänker jag faktiskt realtidsbryta i programmet, så får vi klippa tillbaka sen, för att jag vill att du ska se den här nu. Okej, nu har du och jag tittat på affischerna som jag pratar om, och de finns länkade till på vår Facebook, alltså bioaffischen 7, som sen redan här i mitten av 90-talet när den kom på video hade fått ett annat omslag som är mycket sämre och som är väldigt photoshoppat. Och det var här jag började tänka på det jag ska komma till alldeles snart, för jag började tänka på det även med Nyckeln till frihet. Och det är hur de snygga originalaffischerna som ofta behålls i USA. Midnatt i Paris är ett aktuellt exempel på det. Ja. Tappar när det kommer till Europa. Det känns som att man gör en ny photoshoppad sak där man ska ha så många ansikten som möjligt och så lite pill. För Midnatt i Paris, originalaffischen är ju en Monet. Det är väl Monet? Precis, när han går där på, vid vattnet vid en kanal. Och den europeiska är när Owen Wilson och Rachel McAdams till och med som står och ska kyssa varandra med en vit bakgrund. Alltså en sån här direkt på video romantisk komedi omslag. Nya Hugo, Martin Scorsese filmen har också en väldigt så här en lite mörkare filmaffisch där pojken står och tittar upp på en klocka eller någonting. Medan nu den europeiska inför den svenska premiären, jag vet inte om det är, jag säger europeiska men det kan lika gärna vara bara den svenska affischen, har plötsligt photoshoppade ansikten. Det vill säga att, och det här har jag undrat ända sedan då varför man gör. För Så som i himlen, och sen ska du få börja svara mig. För Så som i himlen, Kai Pollack-filmen med Micke Nyqvist. Den var ju, då har vi en svensk originalaffisch som är just en sån här photoshop. Micke Nyqvist och Frida Hallgren ler mot varandra. Uppe i himlen, va? Ja, och det är så här photoshopat bla bla. Medan den amerikanska, när den fick amerikansk premiär, kändes mycket mer. Det var skitsnygg, för då är det en sån här då är det en bild när alla de här går, karaktärerna i Så som i himlen går på en landsväg tillsammans. Och den är mycket bättre, tycker jag. Jag tycker liksom, jag undrar varför det här photoshop försvenskade eller photoshop europeiska, varför man tror att folk gillar det bättre. För det gör väl inte du? Det gör väl ingen? Det problemet finns väl även i USA till exempel. När det kommer till hemmavideo och sådär, så brukar man ju ändra till det på något sätt. Jag vet inte varför man just väljer de fulare, men det är väl att det kanske finns någonting enklare i att smälla upp två flytande ansikten. Jo, men om du tar Seven-exemplet så känns det som att, vad är det som passar bättre där? Alltså det borde ju rymma lika bra båda två. Ja, där förstår jag inte, för jag tycker även att affischerna, de två är rätt lika varandra. Exakt. Men snyggaste affischen till Seven, eller är ju ändå den som kom till den amerikanska laserdisken först, var det väl, och sen till även användes på tvådisk DVD:n, som bara är Seven i vit text på svart botten. Den har inte jag sett. Nej, okej. Okay. Det är ett problem där överlag. Jag vet faktiskt inte varför. Men det är väl bara för att det är enklare på något sätt. Man ser Micke Nyqvist är stor och blaffig. Jo, men jag förstår, Emil. Jag förstår reklamtänket. Om det var reklamare på en copyrightbyrå som bara hade ansvar för det här. Och att de tänker att det är på det sättet. Men jag vill ha fram en diskussion. Jag ska börja ta upp det här med människor. För jag tror att det där reklamtänket är helt fel. Nej, men det jag tycker är mest ledsamt med det här, som alla hör ihop med det här, är ju alla de där grymt snygga affischerna, till exempel kom på 80-talet. Han, Drew Struzan, eller vad heter det, kändast inom det. Han målade ju Star Wars-affischerna och Indiana Jones och alla de där IT och sådär. Tillbaka till framtiden. Tillbaka till framtiden. Det finns en jättefin artikel i en gammal Empire. Empire är ju den här engelska filmtidskriften som är väldigt populär och säljs på de flesta pressbyrån över hela Sverige, tror jag. Och det gjordes en artikel om honom där man fick se hans olika arbetsversioner av affischerna till Tillbaka till framtiden, Indiana Jones och sådär. Det är skitroligt. Och så berättar han om arbetet med varje film. Jo, men han är ju skitduktig. Han gör ju verkligen affischer med skitsnygga. Men ta till exempel Star Wars. På bio så har alla filmerna haft hans konst som poster. Så fort de har släppt på DVD, på hemmavideo, så stryker man det för något jävla såhär Photoshop mishmash. Det är så jävla konstigt, varför lägger man ner energin och pengarna för att låta han måla upp de här snygga affischerna? Och vem styr det? För det är där jag undrar. Jag tror att när vi tittar på de här DVD-filmerna eller då svenska affischen Midnatt i Paris, så känns det som att jag tror inte det har inte jänkarna någonting med att göra. Och så blir jag så här, hur mycket har ens det svenska sidan av distributören med det att göra? Alltså vem, jag tror, alltså, jag tror faktiskt att du är lite fel ute när du pratar om ett svenskt problem. Dels tror jag att frågan är, exempel den midnatt i Paris affischen där de blandat målningen med att om Wilson går över kanalen, var det den som användes först och främst som bioaffisch i USA, eller fanns det även en, som du skulle säga då, Photoshop affisch också? För det är ofta, det släpps en del affischer liksom mest för nätet eller som så här teaser posteraktigt, men sen kommer någon enklare där man ändå slår på stora trubban med svävande ansikten. Men det, helt enkelt, det här får vi ta reda på. Jag är inte jättebra på att ta reda på sånt här, för jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig. Fast samtidigt, jo, okej, okay, jag tar på mig här att faktiskt ringa till Universal och sådär, de här olika distributörerna, och faktiskt ställa de här frågorna och se om jag kan få ut någon fakta. Jag ser liksom vart i kedjan som de här besluten har. Precis, för då kan jag ha exemplen nu, midnatt i Paris, Hugo, alltså aktuella filmer som det säkert finns någon sådan information om. Precis, jag tycker bara det är synd att det har gått mot en trend med mer och mer Photoshop, enklare och fulare. Mm. Och det skedde där, det skedde med Seven och Nyckel till frihet. Jag menar, folk satte upp, folk hade ju filmaffischer på väggarna förr, alltså typ Hajen-affischen eller om man nu vill Star Wars eller Indiana Jones sånt. Men nu när de ser ut som de gör, nu har jag inget modernt exempel, men typ vi tar någon jävla Thor-affisch exempel, som du älskar den filmen. Hur många kids kommer att ha Thor på väggen och se tillbaka på den om 20 år och tänka, fan vilken ikonisk affisch. Ja, men nu tycker jag vi går över till att snacka om det vi ska snacka om idag, och det är först och främst då Safe House. Svenska regissören Daniel Espinosas första internationella film, och Espinosa har ju då gjort Snabba Cash, som de flesta säkert har sett i Sverige. Innan dess gjorde han Babylonsjukan, som är en film som jag var väldigt imponerad av. Och nu har han då fått de stora pengarna och de stora skådespelarna då, eftersom han fick Denzel Washington och han fick även Ryan Reynolds i den här filmen. Och han fick även chansen att regissera ett manus som var med på den här beryktade, omtalade svarta listan som finns i USA. Vill du berätta lite om vad det är för lista, Gustav? Blacklist. Ja, men det är ju en lista över icke-köpta och icke-producerade filmmanus som producenterna i Hollywood tycker är hetast. Jag läste Rotten Tomatoes där lilla sammanfattning, när de sammanfattar liksom ungefär vad, när de fick hitta vad recensenterna tycker om den här filmen, så de hittade någon sån sammanfattning då. Mm. Så höll jag med till första gången nästan någonsin. Det var verkligen såhär, nästan spot on vad jag själv tyckte. Och det Rotten Tomatoes kom fram till var att man då så tyckte då sammanfattningsvis att Safe House har starka skådespelarprestationer, vilket jag tycker den har i alla fall. Jag tycker både Washington och Ryan Reynolds gör väldigt bra ifrån sig. Ja, och till och med det är så roligt att se. Det är roligt att se att Fares får vara den där tysta skurken som ofta finns, som jagar liksom, alltså den här underhuggarskurken som inte säger så mycket men hela tiden är i bild. Ja, det ska jag, kan jag nå till dem. Men jag bara säga att förutom att den här, tycker då att den har de här starka skådespelarna, så har den också ett tunt manus, och att den har en brist på fantasi i filmen. Och det här jag tycker, det är därför när jag såg filmen så blev jag väldigt förvånad över att den här monstret skulle vara med på den här The Blacklist och skulle vara så. Men mycket händer där, det kan jag säga, som när jag har följt diskussionen om Blacklist genom Script Shadow, som jag kan rekommendera till alla, en hemlig manussnubbe i USA som recenserar de här icke-producerade manusen, har fått ganska mycket skit, men nu nog i mer populära håll, för han sprider liksom ryktet kring de här filmerna, bland annat Safe House storhet innan den är såld. Och jag tror att, som till exempel med exemplet Jake Gyllenhaal-filmen, hjälp mig, Source Code, ja, så var ju det också ett så här otroligt hypat manus. Och så blev en fruktansvärd film. Den blev inte fruktansvärd. Många som inte har läst manuset, alltså den håller, men den gav inte den där känslan alls. Och då vet jag, för jag lyssnade på en intervju med manusförfattaren till Source Code, att stämningen han byggde upp till exempel fick ju han korta ner från 20 minuter / sidor till 6 minuter. Och man la in den lilla kärlekshistorien som finns i filmen. Där känner de Jake Gyllenhaal och tjejen varann sen tidigare. Det gjorde de inte i manus. Alltså det är mycket som ändras på vägen. Ändå är det konstigt att de fick korta ner med tanke på att filmen knappt når upp till 90 minuter. Och har en lång startsträcka som är förtexterna. Som bara ligger där för att köpa tid. Och jag kan säga som har läst manuset. Jag kände från första början att det här är ju en 2-timmarsfilm. Det ska vara en 2-timmarsfilm. Så varför de försökte göra det till en 90-minutersfilm förstår jag inte riktigt. Och den spelade inte heller, alltså den gjorde inte väsen av sig på det sättet. Och det är på grund av att man bara försökte korta ner den. Så det är mycket som kan hända där. Apropå när du säger att du är förvånad över att Safehouse fanns på Blacklist. Jag har dock inte läst den. Nej, då är frågan då vad som har hänt. För att du använder ordet att inte göra något väsen av sig. Du känner lite samma sak med Safehouse. För att, som jag sa i början, att det är någon sorts Tony Scott pastisch. Och det känns ju i den här filmen. Det ser ut mycket som en Tony Scott film i det här. Användning av handkamera, de här saturerade starka färgerna, klippningen, grynheten och det där. Och det är ju att det tycker jag är så effektivt. Det funkar bra. Denzel Washington, han får ju charma som han alltid gör. Man får se han för ett flinande, lite överdrivet vita leende och sådär. Denzel Washington, det är så jag tänkte på hela filmen, är ju USAs Kjell Bergqvist. Ja, du menar att man får, när man ser en film med Kjell Bergqvist får man Kjell Bergqvist. När man ser en film med Denzel Washington får man Denzel Washington. Och att både Kjell Bergqvist och Denzel Washington älskar att göra sina lines. Och jag satt i början av filmen i Denzel Washington. Han säger väldigt mycket, många små korta meningar som får honom att vara väldigt cool. Och då tänkte jag, hoppas att Espinosa har lyckats hålla Denzel Washington i schack. För det gäller ju alla de här stjärnorna som vet att de kan vara så himla supercharmiga. Att de behöver en regissör som hela tiden påminner om att inte göra det för mycket, för att då biter man sig själv i svansen. Samtidigt, jag är glad i slutändan när jag sett filmen, och jag kan säga att jag tyckte handling och manus var rätt sådär. Alltså det var jag förstår liksom inte varför man skulle plocka upp det manuset egentligen. Bland många andra manus väljer att göra det. Men att filmen överlever är ju lite att i slutändan, ja, vi fick ändå njuta av Denzel Washington. Den här, du vet, larger than life snubben med det här bländvita leendet, ja. Och allt den här självsäkra attityden. Och det var skönt, för jag tror inte Ryan Reynolds hade klarat sig själv med en mindre karismatisk motspelare. Absolut inte, och där får man ju också ge cred till Espinosa som går in här, för att jag är ju ett fan. Jag såg om Snabba Cash häromsistens, inte för att se om den i något syfte mer än att bli underhållen. Av samma anledning som jag ser om Ömhetsbevis, Con Air, Dunderklumpen. Alltså de här filmerna som jag alltid njuter av. Ja. Och anledningen att jag njuter av Snabba Cash, för de har ju sagt nummer tvåan att hela filmen ska vara som de sista 30 minuterna. Och då tänker jag, va? För att det är allt innan de sista 30 minuterna är Snabba Cash som jag älskar. Jag har ju bara sett de första 45, sen stängde jag av. Av andra anledningar liksom, inte att de var dålig, ja, men den blev avstängd, jag såg aldrig klart den igen. Men det alltså, jag älskar där är att Espinosa lyckades göra de här tre huvudkaraktärerna i Snabba Cash så jävla filmsexiga på ett sätt som sällan lyckas i svensk film, eller ens försöks, tror jag. Det gällde fotoklippning och allting, att filmen, ja, kändes sexigare än Sverige. Precis, men jag tror där har du lite mer för jag tror till exempel, jag tror inte nödvändigtvis att Espinosa ska röra sig ut i massa olika genrer, utan att han ska förmodligen göra liksom precis som med Tony Scott, alltså de här sköna filmerna, och där lyckas han ge blod till skådespelarna liksom. Det är nice. Nu tycker jag inte att Espinosa har inte gjort så mycket jag kan liksom utröna vad det är för typ av regissör, men jag tycker Babylonsjukan, som inte var en actionfilm då. Jag har inte sett den. Jag vet inte. Okay. Jag tycker den är betydligt trevligare än det jag såg av Snabba Cash, fast Snabba Cash också stabilt. Men en sak på Inifort som Safehouse, vet du vem det är som ska regissera tredje delen i Snabba Cash-trilogin? Jens Jonsson. Ja. Vad tycker du om den nyheten? Jag är jättenyfiken på det. Jag intervjuade ju honom när vi hade vår utbildning, och älskade ju saker han refererade till. vilket vi inte behöver gå in på här. Men jag är supernyfiken och ja, jag blir också direkt så här, man blir, fantasin äggades direkt av att höra hans namn där och se vad skulle han göra rent visuellt med en gång så där. Vad fan, Jens Jonsson och Espinosa känns som två helt skilda ändå när det kommer till estetik och så där. Precis, men jag tror att de har samma berättardrift. Alltså att de är väldigt lite Ruben Östlund fångar känslor och så där, utan de vill berätta en historia. Alltså den historien de ska berätta vill de berätta effektivt. Alltså så att det finns samma drivet och det ska bli skitkul. Men om Espinosa nu fick Stockholm sexigt snabba cash, tycker han fick Kapstaden sexigt i Safehouse? Ja, men alltså jag tycker min sexighet med Snabba Cash var ju främst att han lyckades med skådespelarna, och det tycker jag lyckades. Ja, och med jag vill säga att Ryan Reynolds, som i och för sig bevisat att han är bevisat innan att han kan skådespela i Buried eller vilken film man nu vill ta upp som exempel. Jo, men jag älskade han, du vet, han är lite så här skrapskadad i ansiktet, lite så här rödblåslagen. Han vet inte riktigt vart han ska ta vägen, och han är lite gråtig i ögonen. Det står jag gillar Ryan Reynolds, och här får han springa runt och vara sån. Han vet inte riktigt vad han ska göra för att stoppa då Denzel Washingtons karaktär. Och det är där jag skulle vilja höra hur, alltså så här internt, om Espinosa faktiskt har några regissörsknep som han använder sig av. För att jag tror att han har lite med det här att göra, men jag har ingen aning om hur han har gått tillväga eller vad tror, det skulle vara. Tror du att Espinosa någon gång, för att så här är det, alltså jag tror att, jag vet inte om Espinosa blev så tänd egentligen på monstret, kanske är skitbra, men efter att ha sett den här filmen så undrar jag liksom vad Espinosa tände på. Men jag antar att kommer ett stort filmbolag och säger så här: hej, du kan få 85 miljoner dollar och du kommer få spränga bilar och avfyra vapen på ett sätt du inte kan i Sverige, då tackar man väl ja om man är Espinosa. Men tror du någon gång under de här mötena, när de kanske låste den såsen först, jag vet inte, tror du han någonsin har fram Joel Kinnaman som ett alternativ för Ryan Reynolds roll? Jag tror att Alexander Skarsgård, som på något sätt kom dit först, har satt tonen för att de hjälper varann. Alla liksom som kommer till svensk Hollywood människor försöker hjälpa varann nu. Och att Alexander Skarsgård är ledaren i det liksom, att han har satt tonen väldigt ödmjukt där. Så att, och att de inte är så generade. Jag tror man vågar mer ta upp sånt. Så att absolut att, och att det inte var några problem. Herregud, Joel Kinnaman frontar tv-serien The Killing som nummer två skådis liksom. Men det jag tyckte var sexigt, de fick ju fotbollssexigt också där. Jag tycker nästan den grymma sekvensen när filmen är på den här stora fotbollsstadion. De fick ju fan inte, vad var ja, det men hela, jag tycker fan någon snygg stämning över hela den arenan och hela precis, de fångade faktiskt. Och det där fotbollsklippen hade ju lika gärna kunnat vara amerikansk fotboll. Mm. Alltså på ett positivt sätt då. Alltså vi har pratat om det innan, sport på film och sådär. Mm. Att där fick du hur man fotar fotboll lite halvsexigt i alla fall. Eller jag fick inte det, för jag tänkte knappt på det. Men precis, du som inte gillar fotboll, eller alla som inte har blivit tända på fotboll och alla i USA, fick lite av det kanske. Exakt, att bara, jo men det går nog att filma ändå den här sporten sexig. Så att okej, ja, kul. Men om vi då men för att det är en enkel actionfilm, och tack vare Denzel Washington, och jag tyckte en del rätt grymma actionsekvenser, så hålls ju filmen igång. Men saken är den att jag tycker att handlingsmässigt och lite manusmässigt, och även lite när det kommer till karaktärerna, så känns det som att det är ett amatörmanus. Förstår du hur jag menar med det, Gustav? Eller tycker du jag skulle mer säga så här, att det är ju en, alltså det har gjorts väldigt mycket nu, alltså själva med, alltså alltså hur mentorer kanske är korrupta och sådär. Alltså det här har gjorts, det är en lillebror till Bourne-filmerna, och det kommer komma fler lillebröder till Bourne-filmerna. Det jag syftar på, att det känns amatörmässigt, att det känns som att du suttit en manusfattare och tagit idéer från andra filmer, men det känns inte så eget. Det här att dels att man ska ha det här, man blandar in CIA och det här Langley, och ett rum med män i kostym och kvinnor i kostym som kollar på datorskärmar, och Jo, men det är ju fortfarande allt, vi gillar ju det. Alltså det här är, tror jag, en film som väldigt få säger bara, ja, det var en fyra. Men väldigt få säger också att det var bara en tvåa. Det här är en klassisk så här, solid trefilm, och att det är tanken från första början. Det tror jag tack vare Denzel Washington och det snabba tempot och actionsekvenserna. För rent handelsmässigt blir jag mer och mer trött när man väl fattar, okej, det finns någon korrumperad snubbe i CIA:s ledning på ett eller annat sätt. Och det är så här, det har vi sett förut. Hur kommer nu Espinosa liksom twista det här? Hur kommer det bli intressant i den här filmen? Nej, de gör det så ointressant som möjligt. Och så... Och men det du satt ju ändå hade kul. Alltså, så att han gör ju ett gott arbete här i att i varje fall fylla den här stunden. Ja, jag hade kul. Men att det blir mindre och mindre kul ju längre jag såg filmen. Och när man kommer till det här vägskälet, när man får reda på vem det är som är skurken, eller man ska säga. Och man ska ha en sorts uppgörelse i det här... i någon sorts bondgård ute på så brydde man sig inte särskilt mycket. Då känner jag mig helt, jag bryr mig inte längre. Jag hoppas på att den Sorston alltså kunde sluta på topp i filmen och blända med det vita leendet liksom i sista scenen. För att jag blev trött, och så känns det enkelt. Jag tyckte Bourne-filmerna gjorde mycket bättre av det vi får här. Samtidigt så var det väl underhållande. Och sen som vi pratade då lite om att Fares är med. Så var det kul, för att Jag tänkte bara att okej, Fares leker ju actionfilm nu. Han leker det som han och brorsan Josef gjorde, du vet, i Örebros förorter, du vet, på 80-talet eller hur gamla de nu är. Det känns som att han hade nog jävligt kul när han fick leka med vapen och naturligtvis, och kan göra det bra. Alltså så här, alltså det går ju inte att recensera hans roll. Det är inte mycket till roll. Nej, men han gör ju ändå, alltså det är lite, det är bra, för han, jag tror inte någon annan som inte känner till, alltså som inte sitter från Sverige, tänker att han leker actionfilmer, utan så man blir mer glad när man tittar men på det. Samtidigt kunde man gjort den rollen mer kanske karismatisk än vad det blev. Inte Fares fel, men han var ju bara en henchman med de hade ju redan så många roller, tror jag. Alltså hade det inte varit de här andra kring, hade det bara varit en jaktfilm, så att man inte hade Ryan Reynolds arbetsplats, så tror jag att då hade det blivit hade Fares roll blivit en Ed Harris roll, och Fares hade inte fått vara med, det vill säga den hade blivit större så här Tommy Lee Jones grej när precis. De blev jagade, men det var ju en väldigt liten roll, och då det jag kände också var med filmen var att den ser ut och för sig lite som en Tony Scott-film, så kändes det tyvärr som att den var lite för lite Man on Fire och hade den tyngden. Och det blir lite för mycket de här Unstoppable och de här lite mera pajasartade Tony Scott-filmerna som saknar det riktigt. Eller så har de varit supersmarta, producenterna här, och tänkt, det här är en perfekt första film. Alltså Tony Scott, om han hade gjort sin första film, hade inte klarat av att men göra Man on Fire och True Romance. Okej, men fortfarande när jag sitter i biosalongen och betalt för att gå och se filmen, så hade jag väl haft någon mer tyngd. Och då menar jag den här Bourne/Heat/Man on Fire tyngden som får mig att bry mig om karaktärerna och att det känns i maggropen. Absolut. Så att det är väl det tråkigt att det blev. För att det skulle vara en film man hade älskat, så hade man absolut behövt. Precis. Nu är det ju en film jag såg en gång och inte kommer att se om. Men vad tyckte du om, eftersom vi tagit upp Fares, vad tyckte du om den andra svensken i filmen, Joel Kinnaman? Jag tycker främst, det är så härligt att se. Och han får ju spela en roll i slutet också. Så, alltså, jag är väldigt förtjust i honom. Jag tyckte ju han till exempel var det bra med Johan Falk-filmerna. Och han var det bra med de filmerna. Men jag blir väldigt glad. Det är som nu när han har då tydligen, nu är det väl klart att han har fått huvudrollen i rebooten av Robocop. Han skrev det på sin egen Facebook, så att det borde väl vara ett tecken. Och jag blev väldigt förtjust, för tv-serien The Killing, som inte du har sett, men som jag har sett, den har gått en säsong i USA, blivit väldigt creddad. Och där har han ju roll nummer två. Det är en kvinna och så är det han som utreder ett mord i Seattle, din grunge stad. Bara därför borde du kolla in den. Ja, helt klart. Och jag kommer ihåg i först är det någon grunge-referens? Ja, men det är fotot och allting. Man känner att det är i varje fall jag som var med under grungen. Nu kan du bli lite avundsjuk igen. Att jag verkligen hade min ungdom under grungen. Alltså jag tillhör grungen på ett sätt. Ja, som jag hade min ungdom under pojkbands och Britney Spears. Exakt, exakt. Fan, vad ledsen du är. Så finns absolut den här Seattle. Alltså det är så här, det regnar lite, det är grått och lite attityder, men vad fan vet jag. Men ska vi hoppa över nu Safe House och allt snack och gå till Oscarsgalan? Med, och vi kan väl hålla det kort här. Alltså det känns inte så intressant att säga. Jag vann väl förmodligen tipset. Ja, du var väldigt duktig där med The Artist överallt. Du vann med 6-5, så jag skulle inte säga att det var världens jordskredsseger. Nej, okej, okay. Jag chansade ju på några också ödmjukt, för att jag visste att jag ändå skulle vinna. Okej, men du visste vilken som skulle vinna. Jag förstår för min skull. Jag kände mig inte särskilt stolt. Jag hade varit stolt om Melissa McCarthy till exempel hade tagit birolls-Oscarn. Du menar att du fick in högoddsare också? Ja, men det är det som hade varit det snygga. För att jag har ju följt nu prisvåren och vintern i USA, och då förstod man att The Artist kommer vinna och inte The Descendants. Så att där är inte jag något stolt. Jag bara... Men då är jag ändå stolt i mina fem, eftersom jag inte haft någon koll på det överhuvudtaget. Men ingen av oss såg ju Oscarsgalan. Vi ska ju tillägga att några av dem du har fått, några av dina fem gav ju jag dig också, i och med att jag ville rösta olika. Ja, men det är skitbra att du ja, men du vann, Gustav. Fan vad kul för dig. Jag älskar ju att vinna, jag älskar ju sport. Så att, tyvärr, där blev jag larvig. Jag bryr mig inte närmare, men jag blev faktiskt väldigt glad för varje person som hade med Artist att göra, som gick upp och tog emot pris. Det var väldigt kul att se. För jag har inte varit, jag har varit så lagom tänd på den filmen, i stil med, du vet, ja, men kul att de försöker sig på att göra en film på det här sättet. Du vet, på samma sätt som att det var kul när Sin City skulle komma. Sådär. Ja. Man gör inte annorlunda. Men ju mer nu när jag såg och jag har hört de här, till exempel han, huvudkaraktären där, hur man uttalar hans namn, så blir jag mer och mer så här, jag blir glad av den filmen på ett sätt. Och det vet jag att du och jag, första gången vi nämnde The Artist, det är ganska länge sedan, så uttryckte just du den här, ja, men de ska göra en stor film, där jag var inne på, nej, men jag tror inte det är det. Jag tror inte det är något fåfängt försök, såhär, vi ska göra en stumfilm, utan att de faktiskt har ett hjärta, en historia som råkar passa. Fan, det är klart vi gör en sån stumfilm. Ja, men det känns som hela projektet och filmen sprudlar om och skapar glädje. Och det känns väldigt roligt. Men det var roligt nu när min mamma dagen efter Oscarsgalan har lyssnat på Nyhetsmorgon eller Godmorgon Sverige, eller vad hon nu kollar på varje morgon, och väcker mig med det. Så kommer hon ändå ut så här och var lite sur och bara, fan, så skulle någon sån här svartvit stumfilm vinna. Det var ju jävligt tråkigt. Och jag fick bara, nej mamma, det är bra. Det är jävligt bra faktiskt, för den verkar jävligt rolig. Hon kan bara, vi jaha. Passar inte den här filmen väldigt bra att bli nästa program då, helt enkelt? Ja, vi kan försöka. Helt klart. Ja. Men om Oscarsgalan då, ingen av oss såg ju den när den gick på natten, eftersom vi båda har jobb och sådär. Du kan till och med jobba den natten. Nej, jag såg halva Oscarsgalan, och så här är det, jag har sett Oscarsgalan sen Kevin Costner vann Dansen med varje året, och känner mig som rätt ensam på jorden i att tycka att det har blivit, alltså nu kan jag missa den på grund av att de har tajtat till den så mycket. Jag älskade när den var 5 timmar och drog över till 6 timmar, men det var ju ett problem redan då. Det var alltid ett problem. Okej, jag tror sammanfattningen var under 2 timmar, och det känns inte som att jag har riktigt missat någonting. Jag missar väl några priser kanske. Sen så missar man ju såklart kanske 1 eller 2. För att nu har galan blivit väldigt mycket som en sammanfattning i sig. Och därför tycker jag inte det är lika kul. Det är som In Memorial, när man går igenom alla som har gått bort under året. Och det är så kort per person. Och jag har alltid rålipat till det här. Men de har alltså tagit bort 2/3 i tid. Jag kommer ihåg året när Heath Ledger hade gått bort. De avslutade på honom. I år avslutar de på Elizabeth Taylor. Och de avslutade på Heath Ledger. Och det var verkligen bara så här. Bilden fadas upp. En fadas ner. Och förr på 90-talet. Då hade det liksom bara fadas upp långsamt. Under 4 sekunder. Heath Ledger ligger där i 1, 2, säkert 4,5 sekund innan den fejdas bort. Alltså, så det det talar för, så har hela showen blivit, så att Billy Crystal har inte lika mycket att göra och ingen har lika mycket att göra. Nej, och samtidigt så har väl tittarsiffran sjunkit år efter år, så att det kanske finns anledning till varför man inte vill hålla i det för länge. Men, ja, men jag tror det är fel. Jag vet om du, du är experten, vad tyckte du, hur tyckte du galan höll sig i år då, om du... Men Billy Crystal är tillbaka och som alla oftast påpekar, han har en superhög lägsta ribba. Ja, han är proffsig, han vet ju vad han gör. Ja, men där kan jag tillägga då, för Billy Crystal hyllas ju alltid, han får ju sällan kritik, men jag kan känna att han har blivit lite äldre nu, så han sökte bekräftelse på ett sätt som han aldrig gjorde under sin storhetstid på 90-talet. Man märkte att han ville ha liksom beröm på ett annat sätt. Det var vissa ställen i galan då han faktiskt uttryckligen bad om det. Han har ju alltid haft så här lysande där man klipper in honom i filmer. Det är snodde de från MTV Movie Awards. Det var ju de före. Frågan är. Jag är rätt säker på det. Ja, men det då snackar vi här 1-2 år, för att Billy Crystal var väldigt tidig med det också. Men de återskapar, ibland är det ju inte ens, det är inte bara inklippt, utan att de återskapar. Ja, men det gjorde de ju vissa den här, bilder. Den här. Ja, med George Clooney-kyssen. Ja, för jag satt och tänkte det först. Okej, hur har de fått in, ja, Billy Crystal scen, eller datoranimerad, så kom den kyssen och jag bara, nej men det här är på riktigt. Det tycker jag var, men det var inte jättekul. Men det därför är lite att det var väldigt Billy Crystal 90-tal. Alltså de, George Clooney har nog vid snart 12 tillfällen i såna här inklipp varit med i sån här gay-humor. Så att han kör, det var inget förnyat, utan han är äldre helt enkelt. Så att det hade varit svinkul på 90-talet, men nu var det mest bara trevligt för att det är Billy Crystal. Och det tror jag att publiken där också känner. Ja, precis, men det är säker underhållning, och det är väl det Oscarsgalan är, det ska ju vara säkert. Tror du att det hade varit bättre om Eddie Murphy hade vart host, som det var tänkt från början, man hoppade av då i samband med att... Nej, för att ingen har ju lyckats ändå att vara lika tight som Billy Crystal. Och då ändå fan, nej, Conan O'Brien, min favorit, var ju för Golden Globe ett år liksom. Men David Letterman, Letterman jag såg inte, jag skulle vilja se det i efterhand med David Letterman, för det skulle ju tydligen ha fallit totalt. Men Nej men han var mer Letterman, men det här som Billy Crystal är bra på, kommer från, och som vi vill ha, finns det nog väldigt, väldigt få. Alltså Johnny Carson-grejen, alltså Billy Crystal-grejen kan vi till och med kalla det. Och det är väldigt få utövare i det, i den genren, känns det som. Så att det är svårt. Jag har i alla fall hellre sett Eddie Murphy. Men det bygger också mycket på att man vill ju att Eddie Murphy kommer tillbaka med dunder och brak till att vara in the forefront av... Det är väl där vi skiljer oss, för att jag går betydligt mer igång på att Joel Kinnaman har fått huvudrollen i Robocop-rebooten än vad du gör, och bryr mig inte särskilt mycket. Jag tycker att Eddie Murphy har så många chanser på att ta sig tillbaka nu att jag inte bryr mig längre. Du vill hellre se en Robocop remake och jag vill hellre se en hjärtlig snuten Hollywood 4. Men det är allt vi har att säga den här veckan. Nästa vecka så pratar vi helt enkelt om The Artist. Ja. Så säger jag hej då till dig, Gustav. Hej då.